कैफे बेसमेंट सीजन 5 जागना तो पड़ेगा। से किस्मत की लकीर, हाथों में दिखता था वो प्यार। तेरी ही आदत कुछ पड़ सी गई, चाहत का ऐसा था खुमार। नींद न आए रातों में क्यों, बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू। हर जगह है जल, हर जगह है जल, हर जगह है जल, हर जगह है जल, good life.